أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. تزال الإسلام ومناسبة وكتبوا معاهد زيت ومراكز زيت تكعيد تبدا في دنيا تسعيد kuhusia wazazi na kuwanasihi machache yanayofungamana na watoto wao. Sote tunafahamu kwamba watoto ni neema, pia tunaweza kusema ni tunu ambayo Allah tabaraka wa taala wajawake au tabaraka wa taala. Sote tunafahamu kwamba kila mmoja wetu ataulizwa juu ya neema aliyopewa, thumma latusaluna yawmaidhin anil na'im, kisha utaulizwa siku hiyo siku ya kiyama kuhusiana na neema zote. Miongoni mwa neema hizo ni watoto ambao Allah tabaraka wa taala ametujaalia, ima watoto wetu wa kuwazaa au watoto wa kuwalea, ndugu na jamaa ambao wako chini ya himaya zetu. Wote hawa wako juu ya kuwa katika masuhulia yetu, wako chini ya himaya zetu, tutakwenda kuulizwa kuhusu wao. Na Allah tabaraka wa taala katika Qurani anawahimiza waja wake waumini kwa kuwaambia na kuwaamrisha, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nasu wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الله تبارك وتعالى نسيما أيدي مليومين زكينجين نفس زينو فنيني زفنيني نفس زينو يقوى كينجا نيني كذلك لأهل زينو yani watoto wenu na wale walio chini ya himaya zenu, fanyeni ya kuwakinga na moto. Kisha Allah akaendelea kusifia moto na hali zake akisema, moto ambao mawakio yake, moto utakuwa unawaka, mawakio yake kuni zake ni watu na mali, waquduha an-nasu wal hijara, mawakio yake kuni zake ni watu na mali. Alaiha malaikatun ghilaz, wanaosimamia juu yake moto huo, wanaotawalia moyo huo moto huo, malaika waliokuwa wasiwasi shidad, wenye nguvu, walio madhubuti, la yasuna Allah ma amara wayafaluna ma yuhibbu. Hawamwasi Allah tabaraka wa taala kwa yale wanayotenda, na wanatenda kile wanachoamrishwa. Aya hii inatoa tambii, kadhalika inaamrisha juu ya suala la mashughulia majukumu alionayo mzazi mlezi kwa watu wake. majukumu yake ni kuhakikisha kwamba wanasalimika na huo moto kutajwa katika hizo zilizopita katika aya hii. Kwa hiyo ni wajibu kwa kila mzazi kuhakikisha kwamba anafanya njia za kuwaokoa na kuwasalimisha watu wake ya moto. Na zimekuja hadithi nyingi zinazorejeshwa na sikulia ya mzazi na wote wenye mamlaka hiyo kuwachunga na kuhifadhi amana waliopewa kwa wale waliotumiao. Imepokewa kadhalika hadithi katika sahihaini rajahu al-Bukhari wa Muslim kwa hadithi ya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema nyote nyinyi ni wasimamizi wachungaji, na kila mmoja katika nyinyi ni mwenye kuulizwa na mwingine na kuchunga. Kadhalika kullu mauludin yulad 'ala al-fitra, kila mtu kuzaliwa huzaliwa katika fitra, katika maumbile safi ya Uislamu. Abawahu yuhawidani au yunasirani au yubatisani, lakini wazazi wake ndio watakomfanya huyu aliyezaliwa huyu mtoto awe ni Myahudi au Mnasara au Majusi mwenye kuabudu moto, abidul awthan mwenye kuabudu mizimu na hasa moto. Kwa hiyo wazazi na walezi wana masuhulia kwa watoto wao ya kuwapa tarbia iliyo njema, na ndio maana imepokewa pia vile vile kutoka kwa Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, anasema akimwambia mtu mmoja, addib ibnak fa innaka mas'ulun an waladika ma addabtahu wa madha 'allamtahu, mfundishi adabu mtoto wako, kwa sababu wewe utaulizwa kuhusu mwanao, kitu gani umemfunza katika adabu. Utaulizwa kuhusu mwanao, umemfundisha nini. Wa innahu la mas'ulun 'an dhikrika wa tawa'iyatihi, la, na yeye pia mtoto ataulizwa kuhusu kutenda wema wewe na kukutii wewe. Wewe utaulizwa kuhusu mwanao, umemfundisha nini, umemtia adabu kiasi gani, na yeye ataulizwa kuhusu wewe, amekutii vipi, amekutenda wema kwa kiasi gani. Lakini nani mkitangulia kuulizwa? Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala anatwambia, qala ba'du ahli al-'ilm, wamesema baadhi ya wanachuoni, inna Allah ta'ala yas'alu al-walida 'an waladihi yawm al-qiyamah qabla an yus'ala al-waladu 'an walidihi, hakika Allah tabaraka wa ta'ala atamuuliza mzazi kuhusu mwanawe siku ya kiyama, kabla ya mtoto kuulizwa kuhusu babake au kuhusu mzazi wake. Baba au mama watatangulia kuulizwa kuhusu watoto wao kabla ya watoto kuulizwa baba zao na mama zao. Fa innahu kama anna lilabi ala ibnihi haqqan falilibni ala abihi haqqun kama qala ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nar, kama vile ambavyo mzazi ana haki kwa mwanawe, kadhalika mtoto ana haki kwa baba yake, kama alivyosema Allah ta'ala qu anfusakum wa ahlikum nar, zikingeni nafsi zenu na ahli zenu na moto. Hii ni sura ya ujumla ambayo nimeileta kwenu katika kubainisha ya kwamba wazazi wana masuhulia ya kuwatazama na kuwalea na kuwaadabisha na kuwafunza watoto wao, na watakwenda kufundishwa siku ya kiyama. Lakini kwamba watu namna walivyogawanyika kupokea amri hii na mafunzo haya yaliyomo ndani ya Qur'an na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sura hii ni kwa wale tunafahamu, na ndio tunafahamishana hivi kwa wale wasiofahamu. Tukumbuka na kwa wale waliosahau tunapokumbushana hivi kwamba tuna masuhulia ya kuwalea watoto wetu na tutakwenda kuulizwa siku ya Kiyama. Sasa mimi na wewe tumepokea vipi jambo hili? Tutaangalia hilo katika hutuba itakayofuata insha Allah. Barakallahu fiik. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم والصلاه والسلام الاتمان الاكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين والتابعين لهم بالاحسان الى يوم الدين اما بعد معشر الاخوان معشر المسلمين ايها الناس دغزانو الاسلام مسؤوليه تلionayo kuhusu watoto wetu ni masuhulia makubwa, lakini wengi wetu hatuwezi katika mikudhariani, na kwa sababu hiyo tunaona watu katika masuala haya wamegawanyika katika makundi matatu. Nitazame wewe kwenye kundi gani? Nitazame wewe katika kundi gani? Katika haya makundi matatu, kundi moja ndilo lilosalimika. Kundi la kwanza katika kuipokea amri hii ni kundi ambalo limepokea amri hizi na mafunzo haya kwa uzuri, wakatekeleza wajibu wao, wajibu wao wa kuwalea watoto wao, wajibu wa kuwafunza watoto wao na kuwataalimisha kumfahamu Allah tabaraka wa taala. Kundi hili linakusanya anbiya, mitume wa Allah, yashmalu salihin, al-anbiya wa salihin. Kundi hili linakusanya manabii na watu wema na wengineo waliokwenda katika mwenendo wa manabii. Soma historia zao na habari zao zinazoelezwa ima ndani ya Qur'an au katika Sunna, utaona historia zao katika malezi na kuwapatiliza watoto wao ni historia za kufurahisha, kuonyesha kwamba wameingia amri ya Allah tabaraka wa taala. Mtume wake kwanza walikuwa wakifanya inaya, yani wakifatiliza sana kuhakikisha watoto wao wanakuwa katika tauhidi na kumpekesha Allah tabaraka wa taala na kuwa mbali na shirki billah. Wanawalea watoto wao katika malezi hayo, na miongoni mwa hayo ni kumwomba Allah na kutadharaa kwake, kunyenyekea kwake, kuhakikisha watoto wao wanalindwa na wimbi la shirki billah na wanabaki katika tauhidi. Kimwambia kimwangalia Nabiullahi Ibrahim alayhi salatu wassalam, qalilur rahman yakhafu ala nafsihi wa ala abnaihi shirku billah, tamona anaogopea kwenye nafsi yake na kwa watoto wake ashirku billah. Kwa hiyo anamwomba Allah tabaraka wa taala kumwambia rabbi jibni wa baniya an na'budal asnam innahunna adlalna kathiran min an-nas, ee Allah mola wangu niepushe mimi na watoto wangu kuabudu masanamu, tuweke mbali na ibada ya masanamu, kwa sababu wao masanamu kwa sababu yao wamepoteza wengi katika watu. Kadhalika ukimwangalia Nabii Allah Yaqub ambaye ni kizazi cha Ibrahim wakati alipohudumiwa na mauti, mauti alipomfikia, aliwaita watoto wake, amkuntum shuhada idh hadhara yaquub al-mawt idh qala libanihi madha ta'buduna min ba'di, idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilaha wa ilaha aba'i ibrahima ishaq wa isma'il, ibrahima wa isma'il wa ishaq ilaha wahid wa nahnu lahu muslimun. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala katika surat al-Baqara, hivi mlikuwa hadhir pale alipomhudhuria Yaqubu mauti, na Yaqubu alipowaambia wanawe, mtaabudu nini baada yangu, mimi naondoka duniani, nyinyi mko nyuma yangu, nyinyi mtaabudu kitu gani? Watoto wale kuambia mama yao, naabudu ilaha, sisi tutamwabudu mwabudiwa wako uliyemwabudu wewe, wa ilaha abai, na mwabudiwa aliyeabudiwa na baba zako wewe, baba zako ambao ni Ibrahim na Ismail na Ishaq, ilaha wahida, wakitilia mkazo kwamba ni mwabudiwa mmoja tu, wanadu lahu muslimun. Kwa hiyo mtu ni nabii na amewalea watoto wake malezi mazuri, lakini imefikia wakati sahafa ataka uhakika kwamba watu wataendeleaje huku nyuma kwa watoto wake, kwa sababu ataulizwa na Allah tabaraka wa taala kuhusu watoto wake. Na ndio maana ikawa katika dua salihin, dua ya watu wema, wakimwomba Allah tabaraka wa taala kila mara, rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ewe Mola wetu tupe sisi kwa ahli zetu, wake zetu na watoto wetu kitulizo cha jicho, kiburudisho cha jicho. Wanamwomba Allah tabaraka wa taala kwa maana kwa watoto wakuwe katika malezi yaliyo bora, na hili ndio sera ya watu wetu. Kadhalika Allah tabaraka wa taala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka, waamrishe ahli zako, waamrishe watu wako nyumbani kwako, mke wako na watoto wako na wale waliokuzunguka walio chini ya himaya yako, waamrishe kuswali. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir alayha, na uvumilie juu yake, fanya subra. La nas'aluka rizqan, sisi hatukuulizi wewe kuhusu riziki, nahnu narzuquka, sisi ndio ambao tukuruzuku wewe. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anaamrishwa na Allah tabaraka wa taala kwa amri hii, na yeye ndio akasema sallallahu alayhi wasallam, mulukuru auladakum bis-salati bis-sab'in wadribuhum 'alayha bi-'ashrin wafarriqu bainahum fi al-madaji'. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatoa amri sasa, anawaambia Waislamu, waamrisheni watoto wenu kwa ajili ya sala wakishafika miaka saba. Hapo naelezea sifa na aina ya watu, namna walivyokuwa wakifatiliza watoto wao. Hao ni mtume, na Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatoa amri, waamrisheni watoto wenu kuswali wakiwa washafikisha umri wa miaka saba, na wapigeni kwa ajili ya hiyo sala kufikisha miaka kumi. Ukimwona mtoto wako anacheza cheza, umri wa miaka kumi tayari kutimia, swala za kupita, sheria ya Kiislamu imeamrisha utalii, utie kiboko na umwandalishe katika hilo. Ile wewe wafanya wawapatilizi watoto wako nyumbani kuhusu sala, hili ni jambo ambalo takiwa wewe utazame na ni masuhulia kwa kwako. Wafariku bainahum fi madhaji, na mtofautishe baina yao kwa kulala. Haihusiwi ikawa ni watoto wako hao, unaona huyu mtoto wa kiume na dada zake wanaenda pamoja, pengine kashafikisha miaka kumi au baadhi yao na miaka kumi tayari, watakiwa mtenganishe katika malazi. Hii ni amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inayotufundisha katika malezi haya yaliyokuwa sawasawa. Allah tabaraka wa taala kuishia hapo tu, bali pia ameamrisha, amemsifia Nabiullahi Ismail alayhi salatu wassalam katika sifa zake njema alizokuwa nazo, wa kana ya'muru ahlahu bis-salah waz-zakah, wakana inda rabbihi mardiya, na alikuwa katika tabia yake aliyokuwa nayo nabiullahi Ismail akiwaamrisha watoto wake kuswali, akiwaamrisha familia yake ahali zake swala na kutoa zaka, na alikuwa ni mwenye kuridhiwa mbele ya Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hii ni sifa ya kwanza ya watu ambao wameitikia wito wa Allah tabaraka wa ta'ala katika kuwatazama watoto wao. Na kuna kundi lingine ambao ni kundi la pili, ukitazama ni almunshaghiluna an auladihim almuhmiluna lirihayatihim, ni watu walioshughulishwa na mambo ya kilimwengu au mambo mengineyo, wakaacha kuwalea watoto wao na kuwafatiliza. Hili ni kundi linaloliko watoto watatoka asubuhi watakwenda masukuli huko, pengine giza, alfajiri tutashatoka na baba naye atoka asubuhi kwenye shughuli zake. Kwa hiyo wanatoka wakati wa kuzima taa, wakirudi ni usiku, taa za washwa, wakutana tena usiku, yule kichumbani kulala, yule mwingine angalia TV, yule mwingine angalia hiki, na kesho ndo hivyo hivyo. Maisha yamekuwa namna hiyo, watu wako busy kwa kiasi ambacho hawana nafasi ya kukaa na watoto wao. Na wengine fursa wako nayo, lakini kukaa na kuzungumza mambo yanayohusu watoto wao, sasa watoto wao shabiki habari tunafika, au watoto shabiki ya haki ya kabisa, wanaweza kupambanua mambo, lakini mtu anafanya mpaka kwa watoto wake, hawasemeshi la kheri wala la shari. Kuna baadhi ya vitu tunachagulia, mfanye homework, mfanye hivi, basi. Lakini kujua maendeleo yake, utaratibu wake, asoma nini, asomeshwa na nani, kitu gani anakifanya, anakaa nini, rafiki yake nani, anakwenda wapi, anarudi. Mambo kama haya wazazi wengi wamepuuzia. Kweli kuna kipindi cha umri wa mtoto, kwa kiasi kikubwa sana masuhulia yamemganda mama. Na ndio maana hata wakati wa mtengano, watu wakitengana wakafarikiana kwa talaka, masala ya hadhara utaangaliwa umri wa watoto. Kuna umri huwezi kuwachukua watoto hao, kwa sababu wako chini ya uangalizi wa mama, pamoja na kwamba wewe unasuhulia, lakini kuhusiana makuzi yao na akhlaki zao kwa mtoto wao, mama ni karibu zaidi kuliko wewe. Lakini hata wakati masuhulia yanazidi kwako sasa, wewe ndio uwe mwajibu, ndio uwe murabbi, ndio msimamizi wa kila kitu. Sasa watu wengi wanashughulishwa na hili kwa madai ya kisingizio cha kwamba tuko busy na maisha, lakini mtoto wako ni sehemu ya maisha yako. Sasa ikiwa kuna kitu kingine wewe unapendeza zaidi kuliko mtoto wako, basi usije ukashangaa kwa matokeo utakuja kuyapata huko mbeleni, na pia ufahamu kwamba utaulizwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Hawa ni watu wenye kupuuza, pengine kwa kutokujua, kutokufahamu mipaka yao na nafasi zao zilizokuwa nazo kwa watoto wao, au kwa sababu kweli ya kutingwa na maisha ya kidunia, wakashindwa kujipanga katika kuendea majukumu yao. Lakini kuna kundi lingine ambalo ndio kundi baya zaidi, kundi la tatu. Hili pamoja na kupuuza kwao, au pamoja na kufatiliza kwao na ukali wao waliokuwa nao, lakini kundi hili wao wenyewe kwa mikono yao huwaletea shari watoto wao katika majumba yao na sehemu zao. Yaani humwandalie uongo mtoto wake, hamwandalii mtoto wake mazingira ya kheri. Miongoni mwa mambo hayo, kwanza anamnyima elimu ya dini, hampatilizi katika jambo hili kuhakikisha kwamba mtoto wake anapata elimu sahihi ya dini, kwa sababu ikiwa utafeli katika hili, unaandaa maadui dhidi yako ambao watakula kukwaza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Mtoto wako ukasema mtoto kidogo cha miaka mitano saba, mtoto huyu mimi kanishinda mimi huyu, ujue kwamba sasa wewe una matatizo katika akili yako. Ukishazungumza hivyo mbele ya wanaume wenzako kwamba una mtoto chako cha miaka sita saba kumi, kwa mimi kanishinda huyu, unawatangazia watu kwamba wewe una matatizo ya akili, wewe ni mwizi. Kwa hiyo ujidhalilishe mwenyewe, tena anakushinda katika baadhi ya mambo ambayo wewe waona kwamba hayana manufaa na wewe, na hali ya kuwa yana manufaa na wewe, Kwa mtoto bwana kidogo, bwana kurudi kule, kule bwana hivi. Vipi ukitoa msalaha vita nishinde nimepiga mpaka nimekoma. Mtu anafahamu kwamba kupiga ndio ufumbuzi wa kumlea mtoto. Nakwambia nani habari hii? Mtoto anaweza kumlea bila kupiga. Au akasahau hata kupigwa ni nini? Kama apigwa lakini kwa mnasa baadaye. Lakini akawa na adabu, ana mwelekeo ulio bora. Kwa hiyo sio kufahamu, na hii nayo ni swala jingine ambao watu wakawa nifahamu kwamba ufumbuzi si kupiga tu ukaona kwamba wewe sasa ndio unalewa vizuri, kwamba mimi napiga sana mkali kuliko ile kwa mtoto wangu, ukaona kwamba huo ndio ufumbuzi, mtoto wangu akawa akuogopa wewe wakati wewe huko, ikiwa hapo na yeye apige sana ndio kama askari wa koloni tandika viboko kuliko hiyo. Sasa hauko watakiwa mtoto wako mfundishe kitu kinaitwa al-murahaba. Tutakuja kueleza mara nyingine. Lakini kuna watu ambao wanawaletea ufisadi watoto wao, wanawaharibu watoto wao kwa kuwanyima elimu ya kumtambua Allah tabarak wa taala na kumtambua Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutambua dini na kutambua wajibu wao waliopewa na dini yao kwa wazazi wao. Sababu dini ishamfundisha mtu namna wajibu wake na nafasi yake kwa mzazi wake. Kama atashindwa kutekeleza nafasi hiyo atapata adhabu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa wewe kama utamzuilia asijue hilo, unatarajia kitu gani? Unatengeneza mazingira mabaya kabisa ya kuangusha wewe mwenyewe. Kwa hiyo kuna wazazi huwaletea uharibifu watoto wao. Hii ni kundi lingine wakawazifisidi akili zao kwa kunyima elimu ya kumtambua Allah na mtume wake na dini ya Kiislamu kwa ujumla. Kadhalika wengine huchukua mazingira machafu wakaingiza majumbani mwao, wakaleta majumbani mwao madushi, matelevisheni na video mbalimbali, wakawa wanawekea watoto wao kwa lengo la takfiri, kwa taslia, kuwafanya watoto waliwazike, wapumbazike, kwamba hiki ni kitu kiburudisho katika nyumba. Hajui hadha al-ghabi al-ahmaq al-jahil, hafahamu mtu huyu kwamba hii ni moja katika vitu ambavyo vinapelekea kuivunja nyumba yake. Kwa sababu leo mathalan umemwekea mtoto wako nyumbani video iko pale TV, pana deki pale iko pale kwa kuweka CD za kuangalia usanii mbalimbali. Ima wa ndani au wa nje. Nikisema hilo mnafahamu. Watu wanakusanyika wakawa waangalia movie mbalimbali. Bongo movie au za Nigeria au Kiingereza. Pale pana mafunzo ambayo yanapatikana wewe mwenyewe yanakuathiri. Pana mafunzo yanayopatikana ambayo yanakuja direct bila wewe kujua, moja kwa moja inaingia kwa mtoto ambaye wewe mwenyewe inakuathiri. Na kama uathiriki na movie hiyo, basi usingepata na shati kutazama. Lakini wajikuta wavutika, wavutika, wafuata kama inakuathiri katika nafsi yako. Na mtoto wako leo anaathirika, anaathirika katika mavazi, fikra, lugha, muonekano, kutembea na mapenzi kwa watu fulani. Na yale mafunzo yaliyolengwa, kwa sababu mtu anapokuwa anatengeneza mambo yake mwanzo mpaka mwisho, ana lengo, ana kuifundisha nini jamii kuhusu dini, kuhusu uhuru wa mawazo na kuchagua. Kama unavyosema kwamba kuna uhuru ndani yake wa mawazo, siwezi kulazimishwa mimi katika mambo yangu, niko huru, baba yangu mimi hawezi kuingilia maisha yangu. Sasa mtoto wako ndio anatazama kipindi, ima kupitia video au kupitia television, kwa sababu kuna baadhi ya kanawati, baadhi ya chaneli zarusha hizo mtu tunatazama. Sasa unadhani kwamba vita hii ambayo unaingiza kwa mtoto wako tangu akiwa yuko mdogo, maana unajua kwamba dangu kwamba nilikuwa na wewe mshughulie tangu kwa mdogo, pigie ungekuwa kama wale, lakini mambo yakikumbuka kijuzi tushapata taarifa yako, sasa ushapigwa na wakati. Sasa mwanao sasa bado ana miaka 3, 4, 5, unamwanzishia kitu kama hiki, unatarajia atakuja kuwaje? Na hii nguvu unaoingiza kwake ya hoja ambayo iko nayo kupitia watu wangu, unadhani kwamba wewe kwa elimu yako ulionao waweza kumtatulia tatizo lile nalo? Au mtazamo ukishamaliza mungu kila mmoja ingekuwa kwa kuna kulala, ni nani atakuwa masuhuli ama masuhuli katika hili? Kwa hiyo kuna watu wana kwamba kufanya vile ndio kuwapenda watoto. Ndio kuwaliwaza watoto. Kumbe ndio wanawamaliza kile kile. Wenyewe wanasema kwamba huko Europe wale watoto wa malori marufuku kwa wao kutazama television. Hawana television kwenye majumba yao kwa sababu wanajua kwamba hivi vitu vimewekwa kwa ajili ya kuwafanya watu watumwa. Kuna utumwa kwa mamboleo, utumwa mamboleo, ukoloni mamboleo. Yani unakuwa si mtumwa wa kutiwa sadastiri na minyororo na majinda kozi kwenye mashimbo. Na ni utumwa wa kifikra wa kuadhimisha baadhi ya vitu na watu ukaona kwamba hivi ndio bora zaidi kuliko hivi. Ikawa ukisema kwamba hata wazungu wenyewe, hata wazungu ndio utumwa wa kifikra wenyewe wenye dunia. Wao ndio wameumba. Kwa maana tayari wao ushaathirika pia na tabia zao na kile kitu chao, kile kitu chake. Baada ya kusema alhamdulillah anasema excuse me. Mzungu kwa sababu hajua sana Kiingereza. Sasa haya ni malezi ambayo hupatikana. Na wengine wakenda mbali zaidi. Miziki yote ikawa inadundwa katika majumba hayo, ukamwona mtoto katika sura ya mwanamuziki fulani. Akivaa suruali yake, basi lazima nguo yake ya ndani imevaa ionekane na suruali iko katikati ya mabega yake. Wafikiri ndivyo alivyozaliwa na baba yake vipi? Alimwona baba yake akamwambia hivyo. Kuna watu aliowaona akawaiga. Kuna watu aliowaona akawaiga. Kwa hiyo wanakuathiri. Sasa mtoto siku hizi bwana haona adabu kwa sababu wewe kama mwenyewe acha kumjali. Hiyo ni mwalimu mtoto wako. Kadhalika vyombo vingine vya harakati na njia nyingine za habari na mawasiliano, vyote hivi ni adhabu ambayo wazazi wanakipalilia katika kuwaharibu watoto wao na kuharibu nyumba zao. Kwa hiyo watoto wake na wajukuu wanaharibiwa na wazazi. Kuna kundi la sampuli hii katika watu. Na kama una mtu ni mkimu sala, anasimamisha sala, Masha Allah, sasa jamaa yuko, lakini sasa tayari kushajiwekea hili. Sasa wewe uone kuna maslahi gani? Habari tu. Kweli nakuulizeni nyinyi, haya ma television yenu majumbani ni kwa ajili ya habari tu? Kwamba ikishafika wakati sasa hivi ni saa 2 kasoroko matao saa 2 kamili, naweza tuangalie TBC 1 au NTV, tufungue habari. Tusomwe habari tu. Yazimu kwamba tunaweza kuongelea shughuli nyingine. Ni kweli? Hajidanganye mwenye huku mbali wa mtoto wako. Hakuna kudanganya. Sasa anazungumza haya kwa mwenye akili atafahamu. Aghabi na mtu asina maarifa anatoka kusema hata TV basi ni haramu. Ile vipi hiyo? Tunazungumza namna hivi vitu vinavyoharibu malezi kwa watoto. Na haya yanafahamika katika umma. Na watoto wakaachiwa wakaingia kwenye mabanda ya mavideo na vitu gani hawajulikana watazama vitu gani kule. Tawala mtu ashakuwa chukuraha. Siku mbili tatu naye ashika kitu kwa kastori chichichi. Tayari kishamuona mtu fulani ameketi kule kwamba yeye ni jambazi kubwa na kafanikiwa. Na yeye kishukuru jambazi. Mbinu zile zile tunazotumia majambazi wale wa kimataifa naye atazitumia katika jambo hilo. Kadhalika watu wanafanya tahriki ya mukhadarat kwenye kuuza madawa ya kulevya na mbinu zao. Wanazipata watu wanajifunza katika matelevisheni. Kwa hiyo kuna ufisadi mwingi unaopatikana ambao kitendo chake ni wazazi. Jambo jingine, wazazi wanakuwa hawana uangalizi juu ya malezi ya marafiki wa watoto zao. Na mahali wao kucheza. Acheza wapi? Kwa wakati gani? Na nani? Na siku hizi kumekuwa na michezo mingi ya ajabu tena ya hatari kwa watoto, wa kike na wa kiume. Usipoangalia ukawa makini, mtoto wako utamkosa. Moja kwa moja utamkosa. Imekuwaje huyu? Mbona nyumbani akija mpole? Ni mpole mbele yako kwa sababu hana nguvu, anakuwa na nguvu kushambulia kitu kwa mkono wake. Hana nguvu. Wewe umdhibiti. Ndio maana wewe mpole, awa mpole kwa sababu ana dona lako. Awa mpole kwa sababu anadulia nguo. Awa mpole kwa sababu hana mahali pa kwenda kukaa, utamfukuza wewe. Ndio maana hivi mpumbavu hivi zoba limekaa hivi. Akwambia subiri. Na mimi nipate nguvu niwe na adhalati niwe na misuli kama unaniona. Kwa hiyo wazazi wanachangia kwa kiasi kikubwa sana katika kuharibu watoto wao. Kwa hiyo nasema zangu mimi kwenu, tuchukue majukumu tuliopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, majukumu tuliopewa. sallama kwa watu wetu na familia zetu, tuzitazame familia hizi katika misingi ya Bwana sawa sawa. Mada hii tumeshawahi kuzungumza akthar min marra kwa nyuma, lakini kukaribiwa kwake ni muhimu kwa sababu tarbia, malezi kwa watoto ni kitu muhimu sana. Kikifeli kipindiki, basi kitaba nao umefeli. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وحوبنا وخطايانا برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله وسلم على نبينا محمد